Trójka budzi. Zapikało, czyli już po czwartej. Grabek zaprezentował trochę skaldów. Trójka właśnie zaczyna budzić. Może niekoniecznie z kopyta, kulik rwie. No bo wiadomo, wiosna, ale będziemy Państwa z łóżek wyrywać. Jeżeli jesteś kobietą, mam nadzieję, że będziesz cała w skowronkach. 17 dzień maja, Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji. No to proszę Państwa, na początek się łączmy po prostu. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, zapraszamy do szóstej. Telefony, telefony, telefony, telefony. minut po czwartej. Gossip w Trójce. Dobry wybór. Myślę, że dobry ruch, bo słychać taką pozytywną energię. Ponoć tak napisano. Grzmot w maju sprzyja urodzaju. Dzisiaj akurat bez takich pogodowych grzmotów i zaburzeń o pogodzie. Zresztą więcej niedługo Państwu powiem. Zatem taki polski grzmot muzyczny z początku lat 90. Kostek i Reality Grupa Human. Bo dobrze wiesz, ja to wiem, że przecież słuchasz programu Trzeciego Polskiego Radia. No i tego największego przeboju z albumu Elf. sobie mam. Złudzeń za grosz, po co nam? Po co nam? Jeszcze będzie nam lepiej ze sobą, jeszcze będzie nam dobrze. Ma ciebie, tylko ciebie i nie pragnę więcej. Kreślę mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej? Tak naprawdę. Zachęcony przez Belle, też mówię, jaki jest 16 minut po czwartej, tutaj Trójka, Polskie Radio, Sorry Boys, przed momentem w Trójce, Mapy Gwiazd. No to proszę bardzo, tak w klimacie, kolejna gwiazda, kojarząca się z grupą Klanat, a później z kilkoma ogromnymi swoimi solowymi przebojami. Taka baśniowa muzyka, na pewno ujmująca i czułością, i delikatnością, i wrażliwością. Muzyczne fantasy. Enya dzisiaj kończy 62 lata. It's alright with me. As long as you are by my side. Talk or just say nothing. I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. Polskie Radio, jest okazja z przyjemnością się obudzić. 24 minuty po czwartej zaglądamy na listę przebojów Trójki. 59. notowanie w piątek od 19. Są trzy znakomite propozycje. Jest niezmienny lider, czyli Ghost Again, Depeche Mode. No i cały czas również w zestawieniu grupa Mysłowic, konkretnie Latawce. Czyli nic, tylko zagrać, no i oczywiście polecić aktywność. Jest okazja stworzyć sobie muzyczny piątkowy wieczór. Głosowanie na stronie Trójki. Black or white. it don't matter if you're black or white. Entuzjazmu na pewno nie zaszkodzi. 29 minut do piątej. Trójka Polskie Radio, Trójka Łódź przy wsparciu przed momentem Michaela Jacksona. Jak słychać, black or white? Trent Reznor. No to zdecydowanie bardziej black, multi-instrumentalista, sample, elektronika, industrial. To jest tak, że teraz sobie właśnie przypomniałem z państwa na H, jak stwierdził Stanisław Anioł w serialu Alternatywy, czyli krótko mówiąc ze stanu Ohio w Stanach Zjednoczonych. 65. rocznik, czyli dzisiaj świętuje 58. urodziny. A to będzie jeden za moment najczęściej coverowanych utworów, bo jest świetna wersja Eddie'ego Vedera, ta najsłynniejsza Johnny'ego Cash'a, a tutaj sobie posłuchamy oryginału właśnie Jubilata. Trent Reznor, Nine Inch Nails i w trójce Heart. Hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole

czas tutaj akurat nie zatrzymam, ale mogę dać znać, która jest za 18.05. Na dzień dobry, na umocnienie wiary głównie w siebie, że się po prostu da radę ze wszystkim, że to będzie dobry dzień przed momentem Ira w Trójce. Chociaż na wszelki wypadek to jednak warto zastosować strategię parasolową, głównie na wschodzie, na południu, no i w centrum również. Pada i będzie padać, no i chłodno, tylko 10 stopni w Koszalinie, najcieplej dzisiaj w Lublinie 18, do tego chwilami mocniejszy wiatr, mniej słońca, czyli temperatura odczuwalna będzie na pewno niższa. Ale dzięki temu roślinność bujniejsza, no i taka naturalna głębia zieleni, którą mamy wokół siebie. Trójka budzi, no i wyciąga pozytywy. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Don't you know, talking about a revolution sounds just fine. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's there? Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. The doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Nie pięknie. 12 minut do piątej, czyli już jesteśmy po wschodzie słońca. Niestety ściana ciemnych chmur nie pozwoliła nam tego doświadczyć, zobaczyć. Ale za 2-3 dni będzie się przyjaśnić i na pewno będzie cieplej. Tymczasem niezmiennie dbamy o pogodę ducha, o takie dobre nastawienie od środka. Jeszcze w tym miesiącu nowa płyta grupy Simply Red. Na niej utwór, który na liście trójki plasuje się w środku. No śmiało można powiedzieć w samym środku, na 15. Czyli gramy w trójce Just Like You, Simply Red. Wciąż bardziej bezsenna, tak bliska i cała z ust, wciąż bardziej kamienna, kiedy nie ma mnie, kiedy wyjeżdżam, kiedy wchodzę w tłum. Mam twoje dobranoc, choć tak ciężko na trasie o sen. Mam twoje dzień dobry, mam na każdy dzień, na dobre i na złe. Chodził, z kim spał.